ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์มีปาฏิโมกข์สมบูรณ์สำรวมแล้วด้วยปาฏิโมกข์สังวรเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยเห็นโทษแม้มีประมาณน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายเถิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อเธอทั้งหลายมีศีลสมบูรณ์มีปาฏิโมกข์สมบูรณ์สำรวมแล้วด้วยปาฏิโมกข์สังวรถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยเห็นโทษเห็นภัยในโทษนั้นอันมีแม้ประมาณน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายจะมีกิจอะไรเล่าที่เธอทั้งหลายจะพึงกระทำให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ดูกว่าภิกษุทั้งหลายหาแม้ว่าอภิชฌาพยาบาททีนมิทะอุทจักกุกุจจะของภิกษุผู้เที่ยวไปอยู่เป็นธรรมชาติอันปราศจากไปแล้วอันภิกษุผู้เที่ยวไปอยู่ละวิจิกิจฉาได้แล้วปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อนตั้งสติไว้มั่นไม่หลงลืมตายระงับแล้วไม่ระส่ำระสายตั้งจิตมั่นมีอารมณ์อันเดียวภิกษุผู้เที่ยวไปอยู่เป็นประการเช่นนี้เรากล่าวว่าเป็นผู้มีความเพียรมีโอตปะปารภความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวตลอดกาลเป็นนิจดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าแม้หากว่าอภิชฌาคือความเพ่งเล็งอย่างยิ่งพยาบาทความเกลียดชังซึ่งเป็นตรงกันข้ามกับอภิชฌาและทีนมิทะความง่วงเหงาหาวนอนอุทจักกุกุจจะความฟุ้งซ่านลำคาญของภิกษุผู้ยืนอยู่เป็นธรรมชาติปราศจากไปแล้วถ้าแม้อภิชฌาพยาบาททีนมิทะอุทจักกุกุจจะของภิกษุผู้นั่งอยู่เป็นธรรมชาติปราศไปนอนอยู่มันก็สิ้นไปการกระทำให้มันไม่ผีเสียได้หรือเป็นผู้นอนตื่นอยู่ละความสงสัยได้แล้วปารภความเพียรไม่ย่อหย่อนตั้งสติไว้มั่นไม่หลงลืมกายระงับแล้วไม่ระส่ำระสายตั้งจิตไว้มั่นมีอารมณ์อันเดียวดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุแม้จะนอนอยู่ก็ตามตื่นอยู่ก็ตามเรากล่าวว่าการกระทำเช่นนี้แหละเป็นผู้มีความเพียรมีโอตปะปรารภความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวตลอดกาลเป็นนิจมีกิจอันใดอีกแล้วที่จะประเสริฐยิ่งกว่ากิจที่อบรมจิตของตนเองดังที่พระศาสดาทุกๆพระองค์ที่ตรัสเป็นโอวาทปฏิโมกข์ที่คำว่าขันติปรมังตโปตีติขาความอดทนคือขันตินั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนิพพานังปรมังวะหันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวความสงบระงับเยือกเย็นเป็นที่ระงับลงแห่งสังขารความเย็นยิ่งปราศจากกิเลสทิ่มแทงบีบคั้นเผาลนจิตใจหรือที่กล่าวกันว่านิพพานนั้นเป็นสุขอย่างจริงนักบวชในธรรมวินัยนี้จำเป็นผู้แสวงหาสิ่งนี้ไม่มีความเพียรใดๆที่จะยิ่งไปกว่าการแสวงหาสันติปัฏฐานการประกอบความเพียรพระศาสดาจึงชี้เข้าไปในป่าในเขาสถานที่ห่างไกล จากชุมชนที่แออัดคลุกเคล้าอลวนด้วยเสียงต่างๆเพราะเหตุนั้นแหละพระศาสดาจึงบอกว่าปันตันจะสยนาสนังการนอนการนั่งในที่อันสงัดแล้วก็มีคำกล่าวตามมาว่าจงเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารมัตตัญญุตาจะพัทธสเมนสุดท้ายพระองค์กล่าวว่าจงเป็นผู้อบรมจิตให้ยิ่งอธิจิตเตจะอาโยโคมันประกอบในทางทำจิตให้ยิ่งภิกษุสามเณรผู้บวชแล้วในธรรมวินัยนี้ศึกษาสมาทานในศีลสมาทานในปฏิโมกข์และเป็นผู้เห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยเห็นความผิดแม้เพียงเล็กน้อยนั้นเป็นภัยอันใหญ่หลวงเคารพอยู่ซึ่งพระศาสดาประพฤติสัมมาปฏิบัติหลังจากฉันอาหารแล้วเธอหลีกเล่นออกไปสู่โคนไม้สู่ป่าไม้ไกลห่างจากเพื่อนนั่งตั้งกายตรงดำรงสติไว้มั่นเฉพาะหน้าพิจารณาธรรมโดยอาศัยอารมณ์แห่งกรรมฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีกรรมฐานอื่นใดที่จะยิ่งไปกว่าอาณาปานสติกรรมฐานซึ่งพระศาสดาได้ทรงเลือกสรรไว้แล้วก่อนที่สุดทั้งหลายอาณาปานสติคือการมีสติอยู่ในลมหายใจเข้าออกนี้อันบุคคลเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใจดูก่อนที่สุดทั้งหลายแม้เราเองเมื่อยังไม่ตัดรู้เรายังเป็นโพธิสัตว์อยู่เราก็ย่อมเป็นอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้แหละเป็นส่วนมากเมื่อใดเราเป็นอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้แล้วกายของเราไม่ลำบากตาของเราก็ไม่ลำบากอาสวะของเราก็สิ้นไปเพราะความไม่ยึดมั่นดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าหากเธอทั้งหลายจักพึงหวังว่ากายของเราก็จะไม่พึงลำบากตาของเราก็จะไม่พึงลำบากอาสวะของเราก็จะพึงสิ้นไปเพราะความไม่ยึดมั่นแล้วใสเธอทั้งหลายจงทำไว้ในใจให้ดีๆซึ่งอาณาปานสตินี้แหละนี่คือคำกล่าวของพระศาสดาเมื่อพระองค์ยังพระชนมายุจู 2,500 กว่าปีล่วงมาแล้วพระองค์ทรงบอกว่าพระองค์เองนั้นได้อาศัยอาณาปานสติกรรมฐานทำลายอาสวะกิเลสและเป็นวิหารธรรมที่ทรงเป็นอยู่เป็นจำนวนมากและยังได้ชี้ชวนชักชวนให้ภิกษุทั้งหลายที่กระทำตามพระองค์โดยเลือกอาณาปานสตินี้ทัสมัยหังภิกขเวภิกขุเกปิอากังเขยะเนวะกาโยปิกิระมัยยะนะจักขูนิอนุปาทายะ จะเมอาสเวหิจิตตังวิมุตติยาติดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าเธอทั้งหลายจักพึงหวังมีความปรารถนาว่ากายของเราอย่าได้ลำบากตาของเราอย่าได้ลำบากอาสวะของเราก็จะพึงสิ้นไปเพราะความไม่ยึดมั่นแล้วใสอายะเมวะอาณาปานสติสมาธิสาธุกังมนสิกาตพังเธอทั้งหลายจงกระทำไว้ในใจให้ดีๆซึ่งอาณาปานสตินี้แหละพระศาสดาได้กล่าวไว้อย่างนี้และในบรรดากรรมฐานอุบายแห่งการฝึกจิตให้สงบและเพ่งพินิจพิจารณาซึ่งสภาวะธรรมทั้งหลายนั้นมีเป็นจำนวนมากพระศาสดาได้รวบรวมเอามาตั้งแต่ระบบเก่าๆเช่นกสิณ10อสุภะ10เหล่านี้ก็ยังเอามารวมผนวกกันเพื่อจะได้ฝึกเป็นพื้นฐานของการฝึกจิตให้สงบและก็ยังมีอนุสติ10รวมกันเข้าเอกอัปปมัญญาแล้วก็ยังมีอรูปฌานพร้อมกันนั้นธาตุจเวทอาหาเรปฏิกูลสัญญารวมกันเข้าเป็น40หมวดแต่บางอันนั้นเมื่อทำเข้าไปแล้วต้องหยุดชะงักเปลี่ยนอันใหม่ต่อไปเหมือนกับเราจะเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยจะต้องต่อรถต่อเรือกันหลายช่วงหลายตอนเพราะไม่สามารถที่จะวิ่งจากต้นทางไปสู่ปลายทางให้ตลอดสายได้ต้องไปต่อรถบางครั้งเราอาจจะหลงทางอาจจะไปติดจึดอยู่เพียงรถคันเดียวนั้นก็ได้จึงยากที่จะไปสู่เป้าหมายแต่ก็เป็นอุบายที่จะเดินทางออกไปให้ไกลห่างจากทุกข์และในที่สุดก็จะไปถึงเป้าหมายได้แต่อาจจะช้ามากเมื่อจะช้าแสนจะช้าส่วนอานาปานสตินั้นเป็นการปฏิบัติสมาธิภาวนาอบรมจิตชนิดที่ปราณีตสุขุมรุ่มลึกสะดวกสบายไม่ลำบากกายไม่ลำบากใจไม่ลำบากตาในการเพ่งวัตถุอันใดอันหนึ่งและยิ่งไปกว่านั้นเป็นการกระทำที่มีความสงบระงับพักผ่อนกายพักผ่อนจิตอยู่ตลอดเวลาพร้อมที่จะใช้กำลังกายให้เกิดประโยชน์เมื่อต้องการจะใช้และมีการพักผ่อนจิตอยู่ตลอดให้จิตนี้ได้รับความสงบระงับชาวิตกทั้งหลายได้โดยไม่ยากนักที่สุดทั้งหลายอาณาปานสติสมาธิอันบุคคลเจริญให้มากกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นธรรมอันสงบปราณีตเย็นชื่นใจเป็นวิหารธรรมอันเป็นที่อยู่แห่งความผาสุกแห่งจิตและยังอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแล้วให้อันตรธานไปโดยพันดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเสมือนฤดูร้อนเดือนท้ายๆแห่งฤดูร้อนนั้นฝุ่นทุดฝุ่นทุลีละอองย่อมฟุ้งขึ้นเมื่อฝนใหญ่ตกลงมาในหน้าสมัยอันมิเชกาลก็ยังทุลีละอองที่ฟุ้งขึ้นนั้นให้สงบระงับอันตรธานไปโดยพัน ฉันใดอาณาปานสติสมาธิภาวีโตพหุลีกโตอาณาปานสติสมาธิอันบุคคลเจริญให้มากกระทำให้มากแล้วสันโตเจวะปณีโตจะอเสจนะโกย่อมเป็นธรรมอันสงบปราณีเย็นชื่นใจจะสุโขวิหารโรอุปนุปปันเนจะปาปะเกฐานโสอันตรธาเมเตติปูปะสเมติและย่อมยังบาปอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแล้วให้อันตรธานไปได้โดยพลันฉะนั้นเพื่อนสัพพมจันทร์ทั้งหลายท่านสาธุชนผู้ใฝ่ธรรมก็เลยการทำอานาปานสตินี้เป็นการปฏิบัติที่เป็นกลางๆโดยอาศัยธรรมชาติที่มีอยู่เป็นอยู่คือลมหายใจเข้าหายใจออกซึ่งไม่มีผู้ใดจะมาดัดจริตเสแสร้งแกล้งทำหรือจะหยุดเสี้ยในกลางคลัดก็มีทางมันเป็นการไหลเข้าไหลออกของกองธาตุธรรมชาติส่วนเป็นลมแล้วเข้าไปปรุงแต่งส่วนที่เป็นไฟคือความร้อนในร่างกายปรุงแต่งส่วนที่เป็นน้ำคือเลือดไหลเวียนในร่างกายตลอดทุกอย่างและพอกันนั้นก็ไปช่วยปรุงแต่งเสริมสร้างอนุภาคต่างๆที่เป็นส่วนดินอนุภาคเหล่านั้นก็คือเนื้อหนังมังสังกระดูกทุกส่วนสี่อันนี้คือดินน้ำไฟและลมลมหายใจที่สูบเข้าปะออกนี้มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของกายและจิตเมื่อเราสามารถควบคุมลมหายใจให้ยาวเข้ายาวออกก็จะทำให้กายร้อนเลือดไหลเวียนได้อย่างคล่องตัวน้ำลายมากไม่เป็นไรเมื่อท่านควบคุมให้มันสั้นก็จะรู้สึกอึดอัดอีกแบบหนึ่งเมื่อปล่อยมันตามธรรมชาติที่เพียงแต่กำหนดรู้เท่าทันอาการที่มันเคลื่อนไหวเข้าออกอยู่ตลอดเวลาไม่ทันไรความสงบระงับที่ไม่ต้องเรียกร้องหาก็จะมาหาท่านเองทางกายก็จะสงบระงับเบาเย็นสบายใจก็สงบระงับจากสัญญาเวทนาและวิตกซึ่งกลุ่มรุมจิตใจนั้นจะรู้สึกว่ามันเจือมันจางเบาบางไปก็คงจะมีแต่เวทนาส่วนที่เป็นสุขคือปีติเอิบอิ่มพอใจและความสุขอันล้ำลึกเกิดขึ้นเป็นการพักผ่อนตากตวงเอาผลประโยชน์ของชีวิตคือความสุขพร้อมกันนั้นมันก็เป็นสนามทดลองของสติปัญญาเป็นสนามปฏิบัติการของสติปัญญาอย่างเต็มที่พร้อมที่จะรับรู้พร้อมที่จะรู้สึกรู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างภิกขุภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปแล้วสู่ป่าก็ตามสู่โคนไม้ก็ตามสู่เรือนว่างก็ตามนิสีทติปัลลังกังอาภูชิทวานั่งคูขาเข้ามาโดยรอบแล้วอุชุงกายังปณิทายะปริมุขขังสติงอุปัฏฐเปตวาเธอตั้งกายตรง ดำรงสติไว้มั่นเฉพาะหน้าโสสโตวะอัสสติโสสโตวะปัสสตินี้สติอยู่หายแก่เข้าหายแก่ออกกำหนดลงไปในลมหายใจโดยไม่ต้องไปพูดไปบริกรรมไปภาวนาอะไรก็ได้เพราะลมหายใจที่มันเข้ามันออกอยู่เป็นนิจสิ่งนี้มันไม่รอคอยคำภาวนาบริกรรมว่าจะว่ากล่าวยังไงมันจะต้องเข้าจะต้องออกตามหน้าที่ของมันบุรพาจารย์ทั้งหลายบางท่านต้องการจะให้มันเป็นอุบายเทคนิคให้มันง่ายสำหรับผู้ที่เข้าใจได้ยากจึงให้บริกรรมประกอบไปกับลมหายใจเช่นกับว่าพุทโธพุทโธหรือยุบหนอพองหนอตลอดทั้งสัมมาอรหังอะไรต่างๆซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นเทคนิคเพื่อจะผูกจิตเอามาช่วยเสริมความรู้สึกผูกจิตติดไว้กับลมหายใจนั่นเองมันจึงเป็นเทคนิคซึ่งมานอกวิชาการแต่ถึงจะพูดหรือไม่พูดบริกรรมจะกล่าวยังไงหรือไม่กล่าวก็ตามลมหายใจนี้จะไม่รอคอยคำบริกรรมพร่ำเพ้อพูดบ่นอย่างนั้นแม้แต่นอนหลับมันก็เข้ามันก็ออกโดยไม่ต้องสมาทานโอกาสะโอกาสะนะโอกาสนี้โอกาสใดก็ตามลมหายใจไม่รีรอที่จะเข้าและออกจะมากลั้นหยุดไว้ชั่วนิดเดียวก็เกิดความทุกข์มันเป็นกระแสแห่งธรรมชาติที่ไหลเอื่อยอ่อยอยู่เช่นนั้นจนกว่าจะยุติลงเมื่อหยุดลมหายใจและเราเรียกกันว่าตายเพราะฉะนั้นการนั่งกำหนดลมหายใจจึงเป็นไปเพื่อความปราณีตระงับไม่ลำบากกายไม่ลำบากตาแห่งการเพ่งมีแต่ความสงบรำงับปราณีตลงแห่งลมหายใจอาการเมื่อยขบนั่งไปนานๆหรือรู้สึกว่ามันนานซะแล้วและมันมีความสุขอันดื่มด่ำลึกซึ้งปราณีตอยู่ในจิตอย่าได้ติดรสชาติแห่งสมถะธรรมคือความสงบระงับเพียงเท่านั้นจงรีบปลุกตนเองถอนตนเองจากอภิชฌาโทมนัสความพอใจและไม่พอใจนั้นลุกขึ้นจากอาการนั่งเปลี่ยนอิริยาบถด้วยอาการเดินบางครั้งเราอาจจะมีความสุขมากในการนั่งสมาธิแต่นั่นมันเป็นผลพลอยได้ของความระงับลงของลมหายใจความระงับลงของกายและความระงับลงของจิตเมื่อท่านได้ดื่มด่ำความสุขอันปราณีตล้ำลึกในธรรมนั้นแล้วก็จะได้หยุดอยู่เพียงแค่นั้นจงปลุกตนเองปลดปล่อยจากอารมณ์นั้นเดินออกมาลุกขึ้นแล้วก็กำหนดสติอยู่ในลมหายใจเดินไปเดินมาในร่มเงาแห่งเมฆไม้การเดินไปเดินมาอย่างนี้ท่านเรียกว่าการเดินจงกรมเป็นการผ่อนคลายอิริยาบถผ่อนปลนซึ่งนั่งนานๆแล้วถึงแม้จะไม่เจ็บปวดร้าวในความรู้สึกแต่ส่วนกายนั้นก็มีอาการตึงเครียดอยู่ในตัวมันได้พร้อมกันนั้นเราก็รีบลุกขึ้นด้วยความมีสติแล้วก็กำหนดสติลงไปในลมหายใจ ประกอบพร้อมกับการเคลื่อนไหวของการก้าวไปข้างหน้าการถอยกลับการเอียงซ้ายยื่นซ้ายย้ายขวากระดิกพริกแผงลืมตาอ้าปากกระพริบตาคือน้ำลายเหล่านี้สร้างสติสัมปชัญญะให้มันรู้พร้อมกันนั้นมีสติอยู่ในลมหายใจมิกซ์อัพเคล้ากลึงกันอยู่ในความรู้สึกนั้นตลอดกาลเดินไปเดินมาเมื่อใดมีอารมณ์ความคิดใดเกิดขึ้นวิตกใดเกิดขึ้นจะเป็นกามก็ตามความกำหนัดใคร่รักปรารถนาก็ตามความไม่ชอบใจในสิ่งใดก็ตามหรือความเกลียดชังพยาบาทที่อยากจะเบียดเบียนมันก็ตามรีบรู้จักมันอย่าไปสนับสนุนและอย่าต่อต้านมันให้ความรู้สึกเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วก็หายไปกับสายลมละลายไปกับความรู้สึกในลมหายใจยังวิตกทั้งหลายให้ระงับไปได้ทั้งการยืนเดินนั่งนอนอย่างนี้พระศาสดากล่าวว่าเป็นผู้มีความเพียรทุกเมื ามื่อก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าหากว่าเธอทั้งหลายจะยืนอยู่นั่งอยู่นอนอยู่นอนตื่นขึ้นอยู่หรือในขณะที่เดินอยู่เดินไปเดินมาเธอเกิดอาการกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกความคุ้นคิดไปทางกามความรักและความคุ้นคิดไปในทางเกลียดชังความคุ้นคิดไปในทางมุ่งที่จะทำลายสิ่งเหล่านั้นเธอทั้งหลายยังไม่พยายามที่จะให้ความวิตกเหล่านั้นละมันเสียไม่ได้ทำให้มันบรรเทาไม่ได้ไม่ทำให้มันสิ้นสุดไม่ให้ถึงความไม่มีแล้วใสภิกษุนั้นแม้จะเที่ยวไปอยู่เป็นอยู่แล้วอย่างนี้เรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่มีความเพียรเป็นผู้ไม่มีโอตตัปปะเป็นผู้เกลียดค้านมีความเพียรเลวตลอดการเป็นนิจเดี๋ยวก่อนพิสตังหลายถ้าแม้หักว่ากามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกความคุ้นคิดไปในทางตามความรักใคร่ยินดีและความคุ้นคิดไปในทางเกลียดชังหรือความคุ้นคิดไปในทางพยาบาททำลายเธอทำให้มันหยุดลงได้ทำให้มันละเสียบรรเทามันเสียได้ทำให้ถึงซึ่งความไม่มีภิกษุนั้นแม้จะนอนอยู่นอนตื่นขึ้นใหม่ๆหรือจะยืนอยู่จะเดินอยู่จะนั่งอยู่เราก็กล่าวว่าเป็นผู้มีความเพียรจะทุกเมื่อภิกษุใดเที่ยวไปขณะที่เดินไปยืนอยู่นั่งอยู่หรือนอนอยู่จอมตรึกทั้งวิตกอลามกและอาศัยแล้วซึ่งเรืองใจภิกษุนั้นที่ว่าดำเนินไปในทางที่ผิดหมกมุ่นอยู่ในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความหลงภิกษุเช่นนั้นเป็นผู้ไม่ควรเพื่อจะถูกต้องซึ่งสัมโพธิญาณอันสูงสุดจัตโตเจปิทิฏฐะเจปิทิสินัสสะเจปิสยานัสสะเจปิภิกขเวภิกขุโนสาคระฉะอุปัสสติกามวิตโกวาพยาปาทวิตโกวาวิหิงสาวิตโกวา นาทิวาเสติปชหติวิโนเทติพยันติกโรติอนภาวังขเมติ